bouwen of verhuizen? Ik heb dat zelf destijds aan de lijve ondervonden. Ik ben van Breda hier naar Middelburg verhuisd. En het schijnt dat de gemeente Breda de verhuizing doorgeeft aan het bisdom. En het bisdom geeft het weer door aan de parochie. En dienvolgens staat dat er niemand op de stoep met wat paparazzen, met wat informatie. Ja, voor de kerken natuurlijk altijd superhandig. Maar de autoriteit persoonsgegevens vindt dat dat moet stoppen met deze voorkeursbehandeling voor kerken in dit geval. Over een kwartier een debat. Maar eerst een handleiding van Frans Timmermans. Je gaat naar een bedrijf, je vraagt naar de boeken, je bekijkt de winsten en je keert dat vervolgens uit aan huishoudens en bedrijven die dat dan nodig hebben. Dat is wat Frans Timmermans, eurocommissaris, vandaag zei over het Europese plan om overwinsten van fossiele energiebedrijven flink te gaan belasten. En dit allemaal om een onbetaalbare energierekening van ons, zeg maar, in de winter te voorkomen. De vraag is, gaan deze verregaande Europese plannen ons helpen in de portemonnee? René Peters is energiedeskundige bij onderzoeksbureau TNO. Rob Roos is Europarlementariër van Ja 21. En Olof van der Graag is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie. Heren, goedenavond. Goedenavond. Jullie gaan je best doen om mij te helpen een antwoord op die vraag te gaan vinden. Of die Europese plannen ons gaan helpen in het temperen van onze energierekeningen. Meneer van der Graag, voorzitter van de Vereniging Duurzame Energie. Even bij u beginnen. Uitzonderlijke tijden wordt er in Europa gezegd vandaag. Snapt u dat de Europese Commissie deze ingrepen gaat doen? We komen zo wel even te spreken over welke ingrepen dan precies, maar... Ja, zeker. Er is nogal veel aan de hand. We hebben een heel groot probleem met onze afhankelijkheid van fossiele energie. Die zorgt voor onbetaalbare energierekening voor mensen en bedrijven. Die zorgt voor klimaatverandering en die zorgt er ook voor dat Vladimir Poetin zijn bommen op Oekraïne kan betalen. De Europese Unie heeft sinds het begin van de oorlog al meer dan 90 miljard euro overgemaakt aan Rusland voor de inkoop van fossiele energie. Dus daar moeten we ontzettend snel vanaf. En dat moeten we ook samen in Europa doen. Ja, en dan spreekt Europa, dan wordt er gezegd vandaag door Timmermans onder andere... ik ben niet voor een staatsgeleide economie, maar de staat moet nu wel optreden. Meneer Rob Roos, ja, 21 Europarlementariër. Klinkt dat als muziek in de oren als zo'n eurocommissaris dit soort teksten bezigt? Of? Nee, daar krijg ik kippenvel van. Ik denk, de vrije markt die hoort gewoon bij een westerse democratie. En die moeten we ook zeker blijven handhaven. Maar we hebben helemaal geen probleem met fossiele brandstof. We hebben een probleem met voldoende betrouwbare energie. En dat komt juist omdat we versneld fossiele brandstoffen zijn gaan afbouwen. En dat we versneld zijn gaan investeren in onbetrouwbare energie. Energiebronnen zoals zon- en windenergie, waarvan we de energie niet kunnen opslaan. Dus daar ligt dus de kern van het probleem. Willen we het oplossen, dan zullen we meer energie moeten produceren. Dat is echt de enige oplossing die op dit moment de pijn in de portemonnee gaat verminderen. Ja. Zowel meneer Van der Graag zie ik al hier een klein beetje neeschudden. U heeft natuurlijk een belang, want u vertegenwoordigt de duurzame energie. Ja, 21, nou, dat is een politieke voorkeur. Gaan we naar de enige echte onafhankelijke energiedeskundige eventjes, René Peters, tenminste. Dat weet ik trouwens niet, maar ik neem aan dat u ook energie verbruikt thuis. Bent u ervan overtuigd dat wat er vandaag in Europa wordt gezegd, dat uw energierekening naar beneden gaat drukken de komende tijd? Nou, voor een deel wel. Hè. De elektriciteitsprijs wordt gecapt, hè, 180 euro per megawattuur. Dus dat betekent dat de elektriciteitsprijs in ieder geval naar beneden gaat voor de afnemers. De gasprijs weet ik nog niet zo zeker, want er wordt wel winst afgeroomd bij de olie- en gasbedrijven. Maar dat betekent nog niet direct dat de gasprijs direct lager wordt. Het is natuurlijk wel dat extra inkomsten oplevert voor de staat, waarmee ze huishoudens kunnen compenseren die nu heel veel problemen hebben met de hoge gas- en elektriciteitsrekening. U stipt ze al eventjes aan. Het is goed om ze even één voor één langs te gaan, want anders wordt het een brei van maatregelen waar we geen weg meer in kunnen vinden. Maatregel 1, het zijn veel plannen en dus een complex onderwerp. De Europese Commissie wil onder andere dat bedrijven die olie en gas produceren een derde van hun overwinsten, dus dat zijn extra winsten die bedrijven hebben gemaakt dankzij de energiecrisis eigenlijk, dat ze die gaan afdragen. Dat is ook wat Frans Timmermans bedoelde met van je gaat als lidstaat, als overheid naar dat bedrijf toe, je vraagt de boeken op, je bekijkt de winsten van afgelopen jaar en alles wat ze extra verdiend hebben, daar ga je een derde van afhalen en dat gaat naar u en mijn portemonnee. Hoe komt dat eigenlijk, meneer Peters, dat die bedrijven zulke gigawinsten hebben gedraaid? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Hè. De kosten voor de productie van olie en gas die zijn gelijk gebleven. Maar de opbrengst, hè, dus de waarde voor dat product, voor olie en gas, is enorm gestegen. En daardoor blijven er gewoon overwinsten over die eigenlijk geen enkele relatie meer hebben met een slimme en efficiënte bedrijfsvoering. Maar gewoon een geluk omdat die prijs op de markt zo extreem gestegen is. Ja. Meneer Van der Graag, gaat dat helpen? Als u het vanuit de duurzame energievereniging eens bekijkt? Het enige wat echt structureel helpt is zo snel mogelijk meer duurzame energie opwekken. Ja, nee, energie dat, snap besparen, ik, dat snap ik dat u dat. Nee, dat en snap zorgen ik. Dat we flexibeler worden. Dus dat we bijvoorbeeld die zon- en windstroom in batterijen opslaan. Zodat we niet overop hoeven te schakelen op een gascentrale als de zon en de wind het even niet doen. Ik snap dat u dat zegt. Dat moet natuurlijk, heeft u meegekregen toen u hier naartoe ging van uw vereniging. Maar, het is ook de werkelijkheid. Dat is even, waar we... even over deze maatregel, want anders gaat alles door elkaar lopen. Die maatregel om die derde van die overwinsten af te pakken van die fossiele bedrijven. Vindt u dat een goed plan? Ja, we hebben een korte termijn probleem met de betaalbaarheid en we moeten die rekening met elkaar eerlijk proberen te delen. Dus we zullen hoe dan ook mensen die nu in de nood komen, die hun rekening niet kunnen betalen, financieel moeten helpen. Met toeslagen, met belastingkorting, met hogere uitkeringen. Ook met het verduurzamen van hun woning. Want iedereen die zijn huis heeft verduurzaamd, die heeft per omgaande een lagere energierekening. Dus daar is heel veel geld voor nodig. En onze overheid krijgt ook extra geld binnen. Bijvoorbeeld de aardgasbaten voor de Nederlandse schatkist nemen toe. De BTW-inkomsten nemen toe. Er hoeven geen subsidies voor duurzame energieprojecten te worden uitgekeerd. Dus er zijn allerlei manieren waarop de overheid nu extra inkomsten heeft. En ik snap ook op zich de gedachte dat bedrijven die extra winst maken ook worden gevraagd een bijdrage te doen. Ja, oké. Okay. U snapt dat. Meneer Roos van JA21, snapt u het ook? Nee, ik snap dat niet. Het zijn pleisters op de wonden, maar het zijn nog steeds zwerende wonden. Het systeem klopt gewoon niet. Kijk, de kern van het probleem is dat de vraag naar energie groter is dan het huidige aanbod. Mm-hmm. En meer. Wat we voor de korte termijn moeten doen is voor Nederland, we zitten op een gasbel van 800 miljard euro. We moeten zorgen dat we de pijn verzachten door zo snel mogelijk gas te leveren. En op de langere termijn moeten we duurzame kernenergie gaan investeren. Maar ik ga u even onderbreken. Dat zijn de vergezichten. Maar even de concrete maatregelen van Frans Timmermans zegt, daar kunnen de lidstaten nu al mee beginnen. Die overwinsten ophalen bij de Shells van deze wereld. Is dat een goed idee? Maar het is gewoon een verkapte belasting. En dat. Kijk, de commissie die heeft ingezet op duurzame energie, veel te snel. Kijk, we moeten ons afvragen, hoe komen we nou in deze problemen? Want we zijn problemen aan het oplossen. De commissie komt nu met oplossingen die ze eigenlijk voor problemen die ze zelf hebben gecreëerd. Ik verlang dat er een visie is voor de mensen in Europa over hoe wij betaalbare energie kunnen hebben en houden. Er is altijd beloofd, het zou haalbaar en betaalbaar zijn en niemand blijft achter. Mm-hmm. En dat wordt totaal niet waargemaakt. Ik ben zelf ondernemer. Ik ben 5 jaar geleden de politiek ingegaan. Ik had een ingenieursbureau op het gebied van energie. Ik zag dat dit gaat niet goed. En dat is ook waarom ik al lang pleit van we moeten een hele duidelijke energiestrategie gaan ontwikkelen. Want met renewables alleen komen we er niet. En ik zal u een voorbeeld geven. Nederland gebruikt 3100 petajoule en slechts 110 petajoule is zon en wind. Dat is 3,5%. Dus er is nog een enorme lange weg te gaan. 3,5% is ook biomassa en de andere 4% is kernenergie. En als we dat dan in een jaar uitzetten, dan ben je gewoon 46 weken ben je op fossiel aan het stoken. En de rest. We zijn nog zo ver weg van een wereld met hernieuwbare energie. Dat is gewoon niet te doen en zeker niet op korte termijn. Eventjes meneer Van der Graag van de Vereniging Duurzame Energie. Ik hoor ook een bezwaar van, ja, wacht even, die fossiele bedrijven, de Shells van deze wereld, zeg ik maar even, die gebruiken die winsten ook om weer te investeren in duurzame energie. Waterstof, ik noem maar wat. Als je die overwinsten op gaat halen als lidstaat, dan hebben die bedrijven minder geld om te investeren in nieuwe energie. Dus dan komt het doel, het heilige doel, uw missie, komt op de lange baan geschoven te worden. Nee, dat klopt zeker. Dus daar moeten we ook echt heel voorzichtig mee zijn. Bedrijven als Shell die bouwen ook windparken op zee, die leggen zonnepanelen op daken. Dus die doen ook hele goede dingen die bijdragen aan de toekomst. Dus daarom benadruk ik dat zo. We moeten echt zorgen dat die investeringen zo snel mogelijk de goede kant op gaan. Ja. En voor de korte termijn moeten we vooral de economische en de financiële schade voor mensen en bedrijven op een solidaire manier proberen op te vangen. En is dit dan solidair als je die overwinsten bij die fossiele bedrijven gaat ophalen? Vindt u dat solidair? Wij vinden in principe dat je gewoon de algemene winstbelasting in Nederland het beste kunt gebruiken. Bedrijven die winst maken zaken die betalen belasting in Nederland. En die dragen dus meer bij aan de oplossing van het probleem. Als de politiek extra middelen nodig heeft, dan snap ik het als je die winstbelasting wat verhoogt. Want dan laat je de bedrijven betalen die extra winst maken. En dan neem je niet de bedrijven te grazen die nu juist in de problemen zitten. Ja, komt de investering in duurzame energie, meneer Peters, de energiedeskundige, komt dat wat op de lange baan te liggen bij dat soort bedrijven, die fossiele bedrijven? Nee, ik denk dat dat enorm meevalt. Okay. Ook voordat deze extreem hoge prijzen waren, werd er flink geïnvesteerd door ook fossiele bedrijven in duurzame energie. Hè. De windparken op zee werden al jaren geleden aanbesteed. En er is geld genoeg. Hè. De bedrijven hebben nu zoveel geld dat ze ook geld teruggeven aan de aandeelhouders. Dus ik denk niet dat de investeringen in duurzame energie door deze maatregelen in het geding komen. Okay. En dat geldt eigenlijk ook voor de energiebedrijven die bijvoorbeeld duurzame energie opwekken. Want ook die krijgen natuurlijk minder inkomsten als er een prijscap is op de elektriciteitsprijs. Maar ook die prijzen zijn nog steeds ruim boven de prijzen waar ze de afgelopen jaren windparken voor willen bouwen. Dus ook zij hebben nog voldoende inkomsten om te investeren in duurzame energie. U slaat een fantastische brug naar die volgende maatregel, want dat is wat de Europese Commissie ook wil. Die wil de winst ook beperken van elektriciteitsproducenten die dus niets te maken hebben met die gasprijs eigenlijk. De producenten van windenergie, kernenergie, krijgen momenteel betaald met prijzen alsof ze afhankelijk zijn van de gasprijs. Daar kan wel wat vanaf, zegt Europa. Dus, er komt een prijsplafond van €180 per megawattuur elektriciteit op te liggen. Volgens mij vandaag zat dat bedrag nog rond de €370. Dus die gaan fors inleveren. Meneer Roos van Jaar 21, is dat een goed idee? Nou, die €180 per megawatt, dat is dan, dat wordt dan afgeroomd. Maar uiteindelijk is dat, dat geldt voor alle technologieën, zeg maar. Maar vooral wind en zon worden daar, die hebben daar het meeste profijt van. Kadri Simson, onze commissaris van energie, die had het over een level playing field. Ja. Ja, ik vind het allemaal heel kunstmatig. Het systeem klopt gewoon niet. Nee, dat had u net ook gezegd. Maar even op deze maatregel. Labmiddelen, zegt u. Ja, het zijn labmiddelen. En het gaat uiteindelijk niet de kern van het probleem weghalen. En daar blijf ik toch bij terugkomen. Ja. Willen we lagere prijzen? Kijk, we hadden 2 jaar geleden hadden we €30 voor een megawattuur. En nu schommelen we tussen de 400 megawatt en de 800. Tussen de €400 per megawattuur en de 800 megawattuur. Die prijs is gewoon 25 keer hoger. Mm-hmm. En de kern blijft gewoon, zolang de vraag groter is dan het aanbod, dan kan de commissie doen wat ze willen. Ze gaan nu die prijscap doen en daar gaan ze dan de mensen van mee compenseren. Maar ik heb totaal nog geen idee hoe ze dat gaan doen. Dat weten ze zelf ook nog niet. Ik ben benieuwd hoe dat bij de mensen terechtkomt. Dan heb je het over de lage inkomens, maar dit treft iedereen. En ook de middeninkomens, die gaan het gewoon niet meer redden. Meneer Peters, energiedeskundige, bent u het eens dat dit labmiddelen zijn? Nee, ik denk dat dit wel een maatregel is waar eigenlijk iedereen die nu met een hoge elektriciteitsprijs ziet op zijn rekening voordeel bij heeft. Dit zijn nog steeds prijzen die overigens hoog genoeg zijn om die bedrijven gewoon winst te laten maken en ook te kunnen investeren in de toekomst. Maar het beperkt wel de kosten voor de huishoudens en ook voor de industrie, die nu natuurlijk excessief hoge prijzen betalen. En het alternatief is dat je inderdaad via winstbelasting ook voor die bedrijven hun winst afroomt. Maar dan moet je via belastingmaatregelen weer compensatiemaatregelen gaan treffen. Dat is uitvoerbaar best wel complex. En dit is gewoon een praktisch toepasbare maatregel. Nou, meneer Roos, goed nieuws toch? Ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Het zal helpen op de korte termijn. Ik snap dat er wat moet gebeuren. Ja. Maar uiteindelijk vind ik het een labmiddel waar de kern van het probleem is gewoon meer betrouwbare energie produceren. Ja. Dat is echt de enige oplossing. Dat doen ze in Amerika ook. Daar zijn de prijzen gewoon 8 keer lager dan in Nederland. Frans Timmermans zei vandaag, dit is het einde van een fossiele tijdperk, dat is voorbij. Nou, in de Verenigde Staten is dat helemaal niet zo. Dus Europa doet zichzelf enorm de das om. En dat we op korte termijn maatregelen moeten nemen, dat is heel hard nodig, want mensen die hebben echt, echt grote problemen. Maar, nogmaals, gooi die gaskraan open in Groningen, compenseer die mensen daar zo. En investeren op lange termijn in kernenergie. Want dat is wat Jaar 21 wil. En daar help je de mensen echt mee. En niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. De Olaf van der Graag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Dat klinkt eigenlijk best gek, hè, deze maatregel. Dat je dus opwekkers van schone energie een soort afroming van hun winsten doet. Of is het wel excessief wat ze nu draaien aan winsten? Nou, ik denk dat we vooral moeten zorgen dat die bedrijven heel snel meer investeringen in duurzame energie gaan doen. En ook in energiebesparing en in opslag. Dat gaat niet werken als je ze geld gaat afpakken nu. Nee, daarom. Dus ik denk ook dat dit een minder verstandige maatregel is. En heel veel van die zon- en windprojecten, die hebben hun stroom ook 10 tot 15 jaar vooruit gekocht. Dus maar wacht even, meneer Peter zegt net, dit lijkt me een heel praktisch mooi uitvoerbare maatregel die meteen op onze elektriciteitsrekening kan drukken. Ja, misschien verrassend genoeg was ik het hier dus eens met de heer Roos. Ik denk dat dit een labmiddel is en dat het in werkelijkheid veel ingewikkelder is. Want de meeste zon- en windprojecten die hebben hun stroom 10 tot 15 jaar vooruit gekocht. Ja. Verkocht. Bijvoorbeeld aan de Nederlandse spoorwegen, aan Rijkswaterstaat, aan datacenters, aan KPN, aan andere grote bedrijven. En aan mensen die lid zijn van een energiecoöperatie. En dus worden er helemaal geen overwinsten gemaakt bij die bedrijven. Het is vooral zo dat de klanten van die zon- en windprojecten nu eigenlijk heel erg tevreden naar hun energierekening zullen kijken, want die is als enige niet gestegen. En dat geldt ook voor mensen die in de buurt van die projecten wonen en lid zijn van een energiecoöperatie. Is Europa dan zo dom dat ze de verkeerde partijen aanpakken nu? Nou, volgens mij heeft Europa onderschat hoe ingewikkeld dit is. En kunnen ze veel beter proberen de structurele oplossing te vinden. Nou, u weet wat ik daarover ga zeggen. Dat is besparen, dat is duurzaam opwekken en dat is flexibiliteit en opslag organiseren. Nou, over besparing gesproken dan. De EU adviseert om stroomverbruik met 10% terug te brengen in alle lidstaten. En voor de piekuren geldt dan iets minder strenge beperking. Daling van 5%. Maar, wacht even, bij die 5%, dat wordt wel een verplichting vanuit Europa. Ben ik toch even benieuwd, meneer Roos. Laatste kans, want dit is de laatste maatregel. Is dit ook een labmiddel of zegt u hiervan, nee, dit vind ik wel oké. Ja, nou ja, ik denk dat we groeien als Nederland en ook economisch wil je groeien. Dus je zal meer energie nodig hebben. En die piekbelasting, daar zit vaak de kosten in. Maar het is heel onverstandig als we. Kijk, de prijs zal vanzelf gaan. Die besparing zal er vanzelf wel gaan komen, omdat mensen het niet meer kunnen betalen. Maar het is natuurlijk heel slecht dat als zij dingen gaan verplichten, dat dadelijk bedrijven moeten gaan sluiten. En dat we gewoon in onze productie capaciteit van bedrijven achteruit moeten. Omdat we onvoldoende energie produceren. Dat is ook gewoon heel slecht voor de economie, slecht voor de werkgelegenheid. Sorry, maar ik vind dit ook weer een labmiddel. Ik blijf erop terugkomen, we moeten meer energie produceren. Ja, het bandje spoelt terug bijna. Meneer Peters, energiedeskundige, die besparing, die verplichting vanuit Europa opleggen, gaat dat eigenlijk wel werken? Wie gaat dat controleren? Nou, kijk, besparen is natuurlijk altijd goed. En volgens mij zijn we met z'n allen al als een dolle aan het besparen, hè, met alle isolatiemaatregelen. En ook bedrijven zijn efficiënter met energie om aan het gaan. Maar deze maatregel is wel ingewikkeld om te implementeren, lijkt mij. Want hoe ga je controleren of mensen 10% besparen, of hoe ga je verplichting opleggen? Krijgt iedereen 10% minder als ze eigenlijk willen hebben? Dus dit lijkt me qua uitvoerbaarheid nog wel een uitdaging. Ik snap de ambitie, maar of het ook afdwingbaar is, dat lijkt me ingewikkeld. Ja, kan je een windmolen 10% zachter laten draaien, meneer Van der Graag? Nou, die zou ik het liefst 10% harder laten draaien. Maar eigenlijk is dit mijn favoriete maatregel die ik vandaag uit Europa zag. Oh. Omdat het namelijk op korte termijn heel erg helpt. Die laatste paar procent van de stroomvraag is ook de duurste stroomvraag die er is. Het is ook de meest vervuilende stroomvraag. Dus als je die eraf weet te knippen, dan los je voor de korte termijn echt een probleem op. Maar misschien nog wel belangrijker, het helpt ook structureel. Want dit is een structureel probleem van de energietransitie. Dat als de zon en de wind het niet doen, we terugvallen op kolen- en gascentrales. En daar moeten we vanaf. En daarom is het dus cruciaal dat we die piekvraag naar elektriciteit gaan verminderen. En dat kan bijvoorbeeld door energie te besparen, maar ook door die zon- en windstromen op te slaan in een batterij. Tot slot, en dan wil ik graag een ja of een nee van jullie horen na dit gesprek. Gaan we dit nu echt merken in onze portemonnee, dat we een lagere rekening gaan betalen, die plannen die nu bedacht zijn door de Europese Commissie? Meneer Peters? Ja, zeker voor de elektriciteit en voor gas. niet in eerste instantie. Rob Roos, ja of nee? Ik denk het niet, want Frans Timmermans had het over de komende winters zullen zwaar worden. Dus we moeten ons borst nat maken. Meneer Van der Graag? Ik denk dat de effecten heel klein zijn en dat we vooral naar Prinsjesdag moeten kijken wat het kabinet aan inkomenspolitiek doet. Daar moet het echt van komen. Gaat u nu ook al naar Prinsjesdag verwijzen? Ik dacht dat alleen de politici dat deden. Goed, mag ik u beide allemaal hartelijk danken. René Peters, Rob Roos en Olof van der Graag. Dank u wel. Dit is de dag. Met Hans van der Steeg. Ja, dan iets heel anders. De overheid moet niet zomaar persoonsgegevens van kerkleden doorsturen aan kerken als ze bijvoorbeeld verhuizen of gaan trouwen. Dat staat in een advies van de autoriteit persoonsgegevens aan het kabinet. Is dat terecht of worden de kerken hiermee benadeeld? Ga ik over praten met Evelyn Austin, directeur van privacyorganisatie Bits of Freedom. En Arthur Miedema is hier namens het CIO, dus het samenwerkingsverband van tientallen kerken en Joodse organisaties. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Even hoe het nu werkt, mevrouw Austin. Ik ben lid van een kerk. Als ik ga verhuizen, dan hoef ik helemaal niks te doen. En dan krijg ik een kerk in mijn volgende woonplaats zomaar een bericht dat Hans van der Steeg in hun plek is komen wonen? Klopt, ja. Bij een verhuizing, bij overlijden, bij trouwen of een geregistreerd partnerschap gaat er inderdaad automatisch een seintje van de overheid naar de kerk. Ideaal voor die kerken, zou je zeggen. Wat is er volgens u mis mee? Je zou je kunnen afvragen of het aan de overheid is om die gegevens te verstrekken. Het zijn gegevens die burgers delen met de overheid. Dat is vaak verplicht, omdat de overheid allerlei taken uit te voeren heeft en zorgtaken heeft. En de kerk heeft die niet. Dus de overheid zou die gegevens lekker bij zichzelf moeten houden. Oké, meneer Miedema van het CIO, een samenwerkingsverband van tientallen kerken en Joodse organisaties. Geldt dit eigenlijk voor alle kerken? Dit geldt niet voor alle kerken. Dit geldt voor de kerken die zijn aangesloten bij SILA. En dat is denk ik ook wel goed om even op te merken. De gegevens, ook ik hoorde de meneer in het begin van de uitzending dat zeggen. En ik begrijp dat. Die had het idee dat het bisdom van de overheid zijn gegevens krijgt. Dat is niet het geval. Er zit een stichting tussen. En dat is niet onbelangrijk. Want doordat die stichting er zit, zijn er ook heel veel privacy-situaties al geborgd. Dus okay. De dingen die mevrouw noemt. Die worden inderdaad doorgegeven, maar er zijn heel veel andere persoonsgegevens die bijvoorbeeld niet worden gedeeld. Zoals? Bijvoorbeeld of iemand gehuwd is of niet, wordt niet gedeeld. En SILA, dat is Stichting Interkerkelijk Ledenadministratie, om even volledig te zijn. Ja. Meneer Miedema, sommige mensen die lid zijn van een kerk willen misschien helemaal niet dat hun gegevens automatisch doorgegeven worden. Mevrouw Austin zegt ook van ja, wacht even, de kerk heeft geen zorgtaak. Zou het een probleem zijn als we daar gewoon mee stoppen? Ja, gegevens doorgeven. Dat zou een probleem zijn. Misschien op de voorvraag of iemand bijvoorbeeld man of vrouw is, wordt ook niet gedeeld. Okay. De voornaam wordt niet gedeeld, dus dat zijn nog een aantal andere zaken. Ja, dat is een probleem. Om een aantal redenen. Ten eerste, de kerken, het gaat dus om 5 miljoen mensen die via SILA de gegevens naar de kerk door laten gaan. De meest kwetsbaren, die zouden wel eens uit beeld kunnen raken. Het zijn bijvoorbeeld mensen die oud zijn, in een verzorgingstehuis terechtkomen en die dan bij de kerken uit beeld raken. Hoe kunnen die uit beeld raken dan? Die verhuizen en men weet niet meer waar die mensen dan op dat moment wonen. En heel vaak is voor bijvoorbeeld voor kwetsbaren is de kerk altijd heel belangrijk geweest. Je moet je voorstellen, mensen zonder kinderen kunnen dat niet doorgeven, raken uit beeld. Dus dit is een van de voorbeelden, is een heel concreet voorbeeld. Iets anders is, kerken die zijn voor een groot gedeelte lopen die op vrijwilligers. Vrijwilligers die doen heel veel zaken. Het zou een ontzettende administratieve, ingewikkelde situatie geven. Dan zouden alle mensen die tot die kerk hebben behoord altijd. Dus nu op dit moment dat niet meer op die situatie op die manier geregeld hebben. Dat zou bijvoorbeeld ook de kerken enorm beperken in hun mogelijkheden om maatschappelijk belangrijke dingen te doen. Oké. Mevrouw Austin, het is wel degelijk belangrijk dat de kerk die namen en die wijzigingen doorkrijgt. Zoals meneer Miedema noemt, het voorbeeld van die oudere meneer of mevrouw die dan uit beeld zou raken. Dat wil je toch ook niet? Ik zou zeggen dat als de kerk een belangrijke rol speelt in iemands leven, dat het iemand wel lukt, of anders de mensen om die persoon heen, of in relatie met de kerk zelf, om een verhuisbericht door te geven. Wellicht dat er een enkeling is waarbij dat niet het geval is. Maar dan moet de kerk 5 miljoen mensen gaan nabellen, hoor ik net van meneer Miedema. Maar het zijn niet 5 miljoen kwetsbare mensen die niet zelf in staat zijn om met de kerk hun gegevens te delen. Dus misschien dat er een enkeling is die dat graag wil en niet weet hoe dat op de nieuwe manier kan. Maar dan is deze maatregel namelijk dat het altijd volautomatisch gaat, totaal geen proportionele oplossing. Oké, dus niet proportioneel en niet minimaal? Ja, ik denk dat het wel om wat meer dan enkeling gaat. U moet zich voorstellen dat een groot gedeelte van de mensen die bij kerken op dit moment betrokken zijn, we hebben dus over 5 miljoen mensen, een groot gedeelte, dat zijn oudere mensen. Die zijn niet zo bedreven in administratie, in gegevens delen, op de manier waarop misschien de mensen van de jonge generatie dat zijn. Dus ik ben het niet met mevrouw eens dat dat enkele mensen zijn. Ik denk okay. dat de situatie niet op de juiste manier schetst. Even een tandje dieper, want de onderliggende vraag is natuurlijk, want daar gaat het natuurlijk om. We willen dat organisaties die een maatschappelijke functie vervullen, dat het daar wel voor geldt, geloof ik. Mevrouw Osteen, daar bent u het wel over eens. Een pensioenfonds, dat moet gewoon automatisch gedeeld worden. Als ik verhuis, dan moet het netjes op mijn nieuwe adres terechtkomen ook, hè? Ja, en wat we zien is dat we eigenlijk door de tijd heen een andere invulling geven aan wanneer een organisatie of een type organisatie zo'n zwaarwegend maatschappelijk belang vervult. U zegt de kerk, de functie van de kerk is gewijzigd daarin. De kerk had vroeger een maatschappelijke functie, maar nu niet meer? Nou, ik denk dat de kerk nog steeds een belangrijke rol speelt in het leven van heel veel individuen. Maar of de vervlechting van kerk en overheid gepast is nog steeds in de samenleving nu zoals vroeger, dat betwijfel ik. Maar goed, dat is ook niet aan mij, dat is ook mijn persoonlijke mening. De autoriteit persoonsgegevens en onze vertegenwoordiging in Den Haag hebben eigenlijk gezegd, en dat is niet de eerste keer, deze discussie speelt al jaren, dat die vervlechting wel wat minder mag. Ja, daar bent u het natuurlijk ook niet mee eens, meneer Miedema. Nou, die vervlechting op die manier, die herken ik niet. Ik geloof niet dat er een vervlechting is tussen de kerken en de overheid. Nou ja, je zou kunnen zeggen, als mijn gegevens automatisch gedeeld worden, dat via de overheid loopt, dan is er toch wel enige sprake van vervlechting. Ja, ik zou willen zeggen dat kerken en andere instanties met een hele belangrijke maatschappelijke positie, dat die daar gebruik van zouden moeten maken. En ik denk dat je een kerk, en dan moet je ook denken aan hoe belangrijk een kerk kan zijn in het leven van mensen en wat dat kan betekenen, dat dat toch wel een speciale organisatie is. En dat is dus voor de eigen leden, voor de ouderen. Maar dat is ook naar buiten toe. Als je bijvoorbeeld kijkt, een rapport van 2018... dat kerken aan vrijwilligers werken, bijvoorbeeld in armoedebestrijding, spreek over 1,2 miljoen uur wat men besteedt. Of als je kijkt naar hoeveel geld er wordt gespendeerd, dan hebben we het over 40 miljoen euro per jaar aan armoedebestrijding. Dus ik denk dat dat echt wel stevige argumenten zijn om te onderstrepen dat het maatschappelijk belang eigenlijk uit twee onderdelen bestaat. Ten eerste voor de eigen leden, nou, 5 miljoen mensen, significant. En aan de andere kant ook voor die bredere maatschappij. Dus ja. Als u dat soort getallen hoort, mevrouw Osteen, draait u dan wat betreft mening of zegt u nee hoor? Nee, ik denk dat er... ik moet bijvoorbeeld denken aan sportverenigingen die meer dan 5 miljoen leden kennen, die ook een hele grote, vaak ook zingevende en gemeenschapsrol spelen in het leven van mensen. Maar ik denk dat daarmee nog steeds de vraag niet is beantwoord, waarom moet de overheid de ledenadministratie van de kerk faciliteren? Ja, nou, zullen we die vraag toch eens beantwoorden, meneer Miedema dan? Waarom zou de overheid dat soort taken van een kerk moeten overnemen? Nou, ik denk dat wat ook wel opmerkelijk is in de uitspraak van de autoriteit persoonsgegevens, is dat de voorzitter zegt, Aleid Wolfsen, wij zijn van mening dat een kerk niet dat grote maatschappelijk belang heeft. En daar valt of staat het wel bij. Want op het moment dat hij dat wel heeft, dat blijkt ook uit zijn uitspraak, ook opvallend dat de autoriteit persoonsgegevens daar dus een uitspraak over doet, wie wel of niet van maatschappelijk belang is. Maar daar valt of staat het bij of je dus het redelijk vindt dat organisaties zoals kerken, we hebben het dus in het geval van Sila over 5 miljoen mensen, of die over die gegevens kunnen beschikken. Dus daar zit denk ik de discussie. En u denkt niet van, joh, laat die autoriteit persoonsgegevens lekker praten. Wij als kerken gaan dit gewoon zelf goed organiseren nu? Nou, het is op dit moment heel goed georganiseerd via Sila. En dat is steeds in nauw contact met de overheid. En er zijn allemaal privacy waarborgen zitten er al in. De pilot waar de autoriteit persoongegevens nu op reageert, die geeft nog weer meer privacy waarborgen dan dat erin waren. Dus ik denk dat het op deze manier eigenlijk uitstekend geregeld is. Ja, mevrouw Osteen, heeft u er zelf al een keer mee te maken gehad met dit? Niet direct, maar in mijn omgeving weet ik wel dat dit aan de hand is. Ik denk ook dat dat er een beetje een vertekend beeld gegeven wordt van de uitspraak van de autoriteit persoonsgegevens. Wat de AP heeft gezegd is, er wordt niet goed genoeg onderbouwd waar dat maatschappelijk belang precies uit bestaat. Dus het is niet een mening van de voorzitter van de AP. En daarnaast, het wordt nu natuurlijk via SILA geregeld. Het enige wat zou veranderen is dat de overheid zegt, vraag mensen om toestemming. Dat kan toch niet te veel gevraagd zijn. U blijft het beide oneens in dit verhaal. We krijgen u niet bij elkaar. Zelfs niet bij de kerk. Arthur Miedema, dank van het CEO en Evelien Austin van Bits of Freedom ook. Dank. Dit is de dag. Voor deze dag zometeen Kunststof. Daarin Diewertje Blok aan het woord. Fijne avond nog. NPO Radio 1.